Ah lele kurbanım dibinde yedik narı. Ah lele kurbanım dibinde yedik narı. Halaylım Leyla'lı da küstürdük yola vurdu. Ah lele kurbanım usul boylu da yarı. Ah lele kurbanım usul boylu da yarı. Ah lele kurbanım taş ayırdı dizimi. Halaylım Leyla'lı da seni de zalının kızı. Ah lele kurbanım hiç tutmadı sözünü. Ah lele kurbanım hiç tutmadı sözünü. Ah lele kurbanım yine ah çekti yürek. Ah lele kurbanım yine ah çekti yürek. Halaylım Leyla'lı da bilmezdim tanımazdım. Ah lele kurbanım alnıma yazdı felek. Ah lele kurbanım alnıma yazdı felek. Ah lele kurbanım yine ah çekti yürek. Halaylım Leyla'nı da bilmezdim tanımazdım. Ah lele kurbanım alnıma yazdı felek. Ah lele kurbanım.